Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Bez porozumienia po rozmowach rządu i nauczycielskich związków zawodowych. Za zgodny z ustawą zasadniczą uznał Trybunał Konstytucyjny wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm. Wbrew zapowiedziom czeskie zakłady nie zniosły szczegółowych kontroli wołowiny z Polski. Nie ma porozumienia po spotkaniu przedstawicieli rządu i nauczycielskich związków zawodowych. Wicepremier Beata Szydło zaapelowała do związkowców, żeby nie było strajku w czasie egzaminów. Podkreślałam to, żeby wycofać się ze strajku w czasie egzaminów. Przede wszystkim musimy w tej chwili myśleć o dobru uczniów i dla nas jest to priorytetem dla rządu, żeby młodzież i uczniowie mogli spokojnie się do egzaminów przygotowywać i te egzaminy odbyć. Strona rządowa zaproponowała przyspieszenie na wrzesień trzeciej transzy podwyżki, która miała być wypłacona w styczniu. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił, że rząd nie przedstawił nowych propozycji. Została przeze mnie przedstawiona propozycja, żeby Solidarność do 28, tak jak mamy zaplanowane, wypowiedziała swoje stanowisko w sprawie ewentualnych dalszych prac wspólnych z Forum i ZNP. Jeżeli do 28 nie osiągniemy kompromisu, no to istota Rady Dialogu Społecznego nie wymusza wcale jednolitości poglądów. Będziemy procedowali w takim układzie dualnym Forum i ZNP ze stroną rządową. Tymczasem nauczyciele protestujący w Krakowie rozpoczęli głodówkę. 2 tygodnie czekaliśmy w spokoju tutaj na przedstawicieli rządu. Czujemy się niezauważeni, w związku z tym trzeba zaostrzyć formę protestu i liczymy na to, że to coś da. Ja jestem zdeterminowany, przygotowany na 21 dni. Zaczynamy w trójkę, ale w kolejnych dniach będą inni dołączać. Kolejne rozmowy na temat podwyżek dla nauczycieli zaplanowano na 1 kwietnia. Za zgodne z ustawą zasadniczą uznał Trybunał Konstytucyjny wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski zgadza się z tym orzeczeniem. W Konstytucji absolutnie nigdzie nie jest napisane, że to sędziowie mają wybierać sędziów, czyli członków Krajowej Rady Sądownictwa. I chciałbym również zwrócić uwagę, że w wielu krajach Unii Europejskiej, no chociażby w Niemczech, również pośrednio środowiska polityczne mają wpływ na nominacje sędziowskie. Zdaniem Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej to orzeczenie jest prawnym kłamstwem. Jest to logiczna karykatura. To posiedzenie będzie uznane za nieważne w oczach bardzo wielu ekspertów z uwagi na to, że w wydaniu tak zwanego wyroku wziął udział sędzia dubler, czyli osoba, która została wybrana na już obsadzone stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy dające możliwość odwołania od uchwał KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W serwisie Trójki kolejne tematy. Lekarz prowadzący 39-letniego pacjenta, który 18 marca zmarł w szpitalu miejskim w Sosnowcu po wielogodzinnym pobycie na izbie przyjęć został odsunięty od obowiązków, informuje prezes placówki Dariusz Skłodowski. Szpital opublikował zapis procedur i świadczeń udzielonych pacjentowi. Rodzina twierdzi, że w ciągu 9 godzin nie otrzymał należytej pomocy. Jak jednak wynika z opisu przygotowanego przez szpital, pacjent zarejestrował się w izbie przyjęć o godzinie 10.33. Natomiast do godziny 22.05 poddany został kilkunastu procedurom leczniczo-diagnostycznym, odbył konsultacje lekarskie, zlecone zostały również badania laboratoryjne, jak i z zakresu diagnostyki obrazowej. Raz jeszcze chcę podkreślić, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla sytuacji, która zdarzyła się w szpitalu, a rodzinie pacjenta przekazuje szczere wyrazy współczucia i żalu, napisał w oświadczeniu po raz kolejny prezes szpitala Dariusz Skłodowski. Deklaruje także pełną współpracę z prokuraturą, policją oraz biurem rzecznika praw pacjenta, który rozpoczął kontrolę w szpitalu. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Wbrew zapowiedziom czeskie zakłady nie zniosły szczegółowych kontroli wołowiny z Polski pod kątem obecności salmonelli. Minister rolnictwa Czech Mirosław Toman nie wykluczył, że kontrole będą anulowane w ciągu najbliższych dni. Prowadzone od ponad miesiąca kontrole są efektem stwierdzenia bakterii salmonelli w partiach mięsa wołowego i drobiowego. W Polsce rozpoczął się także drugi audyt Komisji Europejskiej w sprawie uboju bydła oraz nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Ma on związek z ujawnionym przez reporterów superwizjera TVN procederem nielegalnego uboju bydła. W nocy i bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w Kalinowie, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. Nie będzie dziś trzeciego głosowania nad umową brexitową. Zamiast tego brytyjscy posłowie przejęli wieczorem inicjatywę. Zbuntowali się przeciwko premier i zdecydowali, że jutro w Izbie Gmin odbędą się tak zwane głosy orientacyjne. Posłowie rozważą szereg modeli brexitowych, różnych od tego forsowanego przez brytyjską premier. Tego wieczora w Izbie Gmin nie wszyscy mówili jednym głosem. ale ostatecznie zdecydowali. Kolejna porażka Theresy May. Przeciwko niej 30 posłów konserwatywnych, 3 sekretarzy stanu zrezygnowało ze stanowisk w rządzie, by zagłosować przeciwko szefowej. Teraz to parlament ma inicjatywę, a miało być zupełnie inaczej. Na dziś rząd planował trzecie głosowanie zatwierdzające Brexit, ale w Izbie ciągle nie ma wystarczającego poparcia. Skoro tak, Izba przejmuje inicjatywę. We środę głosowanie nad różnymi wariantami Brexitu, takimi jakich nie chce Theresa May, ale też prawdopodobnie nad jego odwołaniem lub zorganizowaniem drugiego referendum. Dokładną listę scenariuszy poznamy we środę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Zaczynamy od piłki i eliminacji Mistrzostw Europy. Nudy nie było choćby w meczu obrońców tytułu. Portugalczycy w Lizbonie mierzyli się z Serbami i przegrywali już od 7 minuty po golu Duszana Tadicia z karnego. Wyrównał niedługo przed końcem pierwszej połowy Danilo, wcześniej boisko z kontuzją, opuścił Cristiano Ronaldo, a mecz zakończył się remisem po 1. To drugi remis Portugalczyków w drugim meczu eliminacji. Dużo lepiej zaczęli Anglicy. Potem jak rozbili 5-0 Czechów, teraz 5-1 odprawili Czarnogórę i to w Podgoricy. Jedynego gola dla gospodarzy strzelił boczny obrońca Legii Warszawa Marko Weszowicz. Mistrzowie świata. Francuzi 4-0 grali Islandię, a Kosowo niespodziewanie 1-1 zremisowało z Bułgarią. Pozostając przy piłce i zagranicznych graczach mistrzów Polski, to dość poważnej kontuzji w niedzielnym meczu reprezentacji Węgier przeciwko Chorwacji nabawił się Dominik Nodzi. Na pewno opuści ligowe mecze Legii z Wisłą Kraków i Jagiellonią. Co dalej, to się zobaczy. W tenisowym, super prestiżowym turnieju w Miami został nam tylko Łukasz Kubot i właśnie razem z Marcelo Melo awansował do ćwierćfinału turnieju deblowego. Polak i Brazylijczyk pokonali 7-6 i 6-3 Argentyńczyka Guido Peje i Portugalczyka João Sousę. Po tenisie łyżwiarstwo figurowe, o którym mówimy rzadko. Tymczasem do kraju wróciła nasza para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew. W Mistrzostwach Świata zajęła 11. lokatę. To dobry występ oceniła Kaliszek. To były dość szybkie Mistrzostwa Świata, ponieważ spędziliśmy tam zaledwie 4 dni. Wynik jest dla nas jak najbardziej zadowalający i myślimy, że właśnie tak powinno być, że powolutku, małymi krokami idziemy do przodu. Może na następnych Mistrzostwach Świata uda nam się jeszcze troszeczkę do góry podskoczyć. Mistrzostwa Świata łyżwiarzy figurowych odbyły się w Japonii, a tam na co dzień gra kapitan naszej siatkarskiej reprezentacji Michał Kubiak, który zapewnił sobie właśnie razem z innymi zawodnikami Panasonic Panthers grę w ścisłym finale tamtejszej ligi. Rywalem Panther będzie lepszy z pary GTA Thunders i Torrey Arrows, czyli pojedynku grzmotów ze strzałami, my wiadomo za kim. Grzmoty myśliwiecka, proszę pana. Oczywiście, my za grzmotami. Ależ, bezapelacyjnie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To kolega Olszański antycypował. Antycypował? Bo to zdaje się, on jest autorem. Tak, tego. Nazwy naszej drużyny. Grzmoty myśliwiecka. To my. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na południu rozpogodzenia, przelotne opady deszczu od północy stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem. Po południu na wschodzie śnieg, opady deszczu ze śniegiem i śniegu również w górach i na pogórzach. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 4 w Olsztynie, 5 w Białymstoku, Gdańsku, Koszalinie, Jeleniej Górze i Zakopanem, 6 w Łodzi i Poznaniu, 7 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie i Zielonej Górze, do 8 we Wrocławiu, Opolu i w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup 2 produkty za gotówkę lub na raty. Na przykład LED TV LG 50 cali 4K Ultra HD za 1490. I pralkę Bosch Vario Perfect klasa A+++ za 969. I zyskaj dodatkowy rabat nawet do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łukasz Błąd wspominał przed siódmą, że metr ma urodziny i że wiemy w tej chwili, że to jest odległość, jaką pokonuje światło w próżni, w czasie i tu jest bardzo sympatyczny ułamek, którego państwu nie powtórzę i tak dalej, no ale są osoby, które są w stanie jednym krokiem wymierzyć dokładnie metr i pani Małgorzata to potwierdza. Mój osobisty małżonek metrowym krokiem wymierzył płytki do garażu. Po ułożeniu okazało się, że tak jeszcze 1,5 garażu można wyremontować, ale wymierzył dobrze. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi siedmiu premier. Oto następna z nich. Nowa Toyota Corolla Sedan. Teraz dostępna również z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Hybrydowa. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Poznaj Corolle Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce. Już 30 i 31 marca. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 2-2 i 7 trójek. Ranek małpa polskieradio.pl 7-1-3-3-5. 11 minut po 7 za chwilę. Doktor Tomasz. Pan przyszedł, śmiał się pan, przepraszam, rozpaść połowicznie. Staram się nie rozpadać. Nie, proszę się nie rozpadać. Nie rozklejać też. A to, wie pan, to jest trudniej. No, bo czasem człowiek, prawda? Są na przykład filmy, w których się rozklejam. A pan ma ukradka? W sensie, że tak się popłaczę troszkę? Bo ja mam, że jak oglądam, to muszę ukradkiem sobie wycierać. A, okej. Okay. Miewam. Mam wrażenie, że coraz częściej, więc ja nie wiem, czy to nie jest jakoś z wiekiem. Mieć własnego ukradka. Ale i tam... powiem panu, że ostatnio naprawdę się mocno wzruszyłem. No, mocno, bo oglądałem materiał o aplikacji. Ojej. Uwaga, uwaga. Ja panu kiedyś ten materiał puszczę. Aplikacji, która służy osobom niewidomym. A? Ona jest oparta o bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję. Polega to na tym, że osoba niewidoma słyszy emocje osoby, z którą rozmawia. Mhm. I oglądałem wywiad z człowiekiem, z mężczyzną, który ma syna w wieku, wydawało mi się tak w obrazku, nie wiem, może 8 lat miał chłopczyk. I tato nie ma, stracił wzrok, po prostu nic nie widzi. Jak on z nim rozmawia, to on oczywiście słyszy, co jego syn mówi, no ale go nie widzi. A ta aplikacja odpowiednio stworzona pozwala mu emocje malujące się na twarzy tego syna po prostu słyszeć. I to jest niesamowite, bo mówiąc o sztucznej inteligencji, często mówimy, nie wiem, o prywatności, że ona już by wszystko wiedziała, że nas wyrzuci z pracy i tak dalej. Sztuczna inteligencja to są także tego typu rzeczy i bardzo mnie to mocno wzruszyło. To ja panu powiem, co mnie wzruszyło. No jak już tak, to tak jeden za jeden. Obejrzałem film pod tytułem Cudowny Chłopak. Widział pan? Widziałem. No to widziałem. Jest wszystko jasne. Wszyscy widziałem. Państwo, którzy widzieli, też wiedzą, o co chodzi. A ci, którzy nie, to proszę zobaczyć. Bo warto z dziećmi. Przede wszystkim z dziećmi. Pytania z kosmosu. No dobrze, tośmy się wzruszyli troszkę. Przejdźmy do rzeczy. Pani Dorota ma pytanie do pana, panie doktorze. Bardzo proszę. Doktor Tomasz Rożek, bo jeszcze nie powiedziałem, jak się pan nazywa, wie pan? A troszkę się rozgadaliśmy. Dlaczego kruche rzeczy smakują nam bardziej? Pani Dorota ma taką teorię, na przykład ciasteczka, paluszki, co tam jeszcze może? Wafelki, chipsy. Of course. Parówki pani Dorota dodała. Nie wiem, dlaczego parówki są kruche, ale może są. Może jak skruszeją. Przepraszam. Przepraszam, nie powinienem, bo może część państwa właśnie parówkę na przykład skruszało. A kiedy na przykład ciasteczka łykną trochę wilgoci, to już takie dobre nie są. Takie są gumiate. Może chipsy, bo jak ciasteczko do herbaty, to lepiej. Tak, ale no okej. Wie pan co, one smakują tak samo, tylko że producenci żywności nam mówili, że to, co jest kruche, jest smaczniejsze. A polega to na tym, że im więcej zmysłów zaangażujemy w to, żeby kogoś przekonać do czegoś, tym lepiej. Stąd jak ktoś mówi i nie gestykuluje w ogóle nic, to jest mniej przekonujący niż jak ktoś mówi i na przykład gestykuluje. Dlatego pan tak macha? Staram się właśnie uniknąć tego. Jak dyrygent. Nie, ja właśnie staram się uniknąć machania, unikać machania, bo wiem, że w radio to tak to kiepsko przenosi te takie obrazy. No bo jak człowiek jeszcze uderzy w stół, tak, żeby podkreślić. Ale widzi pan, jak blaskałem po czekoladzie, to musiał mi pan to od razu wypomnieć. No. W skrócie, producentom żywności, czy w zasadzie tym, którzy formułują przekazy reklamowe, skuteczniejszy przekaz jest wtedy, kiedy angażuje więcej zmysłów. Więc nie tylko wyobrażamy sobie te smaki i mówimy, że to smakuje jak i od razu tutaj tak pod uszami, tak z tyłu tutaj czujemy, jak już się ślina uwalnia, bo już byśmy to chcieli zjeść. Jak nie rosołek z automatu. Na przykład. Nie tylko zaraz dostanę ślinotoku i będzie po sprawie. Naprawdę. I będę wiedział, że to jest pana wina. Nie tylko widzimy te obrazy w reklamach telewizyjnych, gdzie w slow motion to jest pokazywane, gdzie te kolory są podkręcone do granic możliwości, gdzie w życiu żadne pożywienie z paczki nie będzie wyglądało tak jak na tej reklamie. I my to wiemy, ale dalej nas to łapie za serce. Ale jest potrzebny też dźwięk. Takie gumiaste rzeczy, one nie wydają specjalnie dźwięków, więc nam mówili, że jak coś jest kruche, jak coś się łamie tak i taki jest takie, no, taki charakterystyczny, nie wiem jak to powiedzieć, taki trzask, tak, łamanych na przykład chipsów, są te chipsy. Ciasteczka takie. Tak, i to znowu w slow motion, to tak wylatuje, jakby była jakaś eksplozja czegoś, to tylko i wyłącznie na tym polega. Jest to wierutne oszustwo, natomiast dajemy się na to nabrać tak mocno, że pędząc po te chipsy, nawet łykamy to, nomen omen, nawet łykamy to, że ta paczka jest w połowie pusta, bo jest napompowana powietrzem, w ogóle nas to nie razi. Wiemy, że nas oszukują na tym, w ogóle nas to nie razi, bo my już chcemy poczuć ten zapach, zobaczyć tego chipsa i to, że on się łamie i on tak rzeczywiście tak się kruszy na stół, na ubranie, na obrus, na kanapę, na wszystko. No i odarł pan wszystko. Zresztą to nie tylko jest kwestia jak gdyby chipsów czy ciastek. No, każdy, kto kiedykolwiek robił kiełbasę albo wędlinę, wie, że ona nie jest czerwona, a równocześnie w reklamach ona jest super czerwona, więc trzeba ją doprawić jakimiś barwnikami. Żółty ser nigdy nie jest tak żółty, ale żeśmy się przyzwyczaili, że żółty ser musi być bardzo, bardzo żółty, niemalże jak kanarek i w nocy świecić. No więc w żółtym serze są barwniki żółte. No i to tak właśnie. Wczoraj oglądałem taki film, jak się robi filmy reklamowe z udziałem żywności. I już wiem, z czego się robi takie białe kremy na torcie. Chce pan wiedzieć? No. To jest pianka do golenia. A ja wiem, z czego się robi kawę. Nie chcę wiedzieć. To jest znany napój gazowany, tylko odgazowany, bo kawa taka prawdziwa, ona po prostu jest tłusta, bo jak się przesącza przez te ziarna zmielone kawy, to tam troszeczkę jest też tłuszczu. I kawa w reklamie i kawa taka w domu, one nigdy nie będą tak samo dobrze wyglądały. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Chyba zrobiliśmy za duże zamieszania. Ale na paróweczkę? Nie ma problemu, nie ma problemu. Paróweczkę z rosołkiem. Do jutra. Do jutra. Pan Adam jeszcze podpowiada, że paczki chipsów są wypełnione powietrzem po to, żeby się nie połamały te chipsy w środku, a nie po to, żeby się złapać na to, że jest ich więcej. Ale nie zaszkodzi, jak to ładnie wygląda. Projekt Tata. Krystian Hanke. Powiedziałeś paczki, ja tak słuchałem waszej rozmowy i oglądałem paczki, w zasadzie kontenery, które wjeżdżały do królowej przestworzy, która wylądowała na Okęciu niedawno. To jest samolot Boeing 747 piętrowy w wersji cargo znanej kurierskiej firmy. Ależ to niesamowicie wygląda. Podobno wysokość to tak jak sześciopiętrowy blok. Silniki odrzutowe ogromne. No i niesamowite, bo to wewnątrz jest na takich wielkich szynach te kontenery stoją. Nie wiem, czy byłeś kiedyś, a są zdjęcia na stronie. Bywałem w samolocie. No, to ja wiem. Cargo sześciopiętrowym. Właśnie projektowałeś to, prawda? Na stronie Business Insider można zobaczyć zdjęcia, bardzo to ciekawe. Słyszę, że silniki pana kręcą. Nie do końca, bo ten samolot też może wciągać nosem te kontenery i tu pana zaskoczę. Tak. Ostatnio widziałem taki samolot, był pomalowany jak panda. No pięknie. Miał nosek czarny. Tak, kiedyś może się temu przyjrzymy bliżej. A dzisiejszą opowieść zaczynamy 10 lat temu na warszawskim starym Imielinie, kiedy tata Robert Kawka, z 5-letnimi wówczas córkami podczas spaceru po okolicy zainteresował się stojącym w okolicy niewielkim sadzie budynkiem. Duże takie było okno i w tym oknie zobaczyliśmy małe postacie w białych kimonach, które sobie tutaj biegały, ćwiczyły. Spoglądaliśmy, jak to wszystko wygląda i zobaczył nas człowiek, który prowadził te zajęcia. Poprosił nas tutaj do środka, usiedliśmy tak, jak my teraz tutaj siedzimy i przypatrywaliśmy się tym ćwiczeniom dzieci. Sensei powiedział, że jeżeli córki już ukończyły 5 lat, mogą tutaj przychodzić i ćwiczyć. To oczywiście nie jest klasyczne aikido, to są ćwiczenia ogólnorozwojowe i ćwiczyły przez lat 5. Te ćwiczenia im bardzo pomogły, równolegle uczyły się pływania. Jedna z nich jest teraz w kadrze narodowej juniorów. Pół roku temu zdobyła z koleżankami Mistrzostwo Polski w sztafecie stylem zmiennym. Druga zrezygnowała z pływania, zrezygnowała z aikido, ale zajmuje się kulturą. Też nieprzypadkowo, o czym za moment. Dla dzieci aikido może być świetnym wstępem do poważniejszego uprawiania sportu. Dla ojców czymś więcej niż tylko sportem. Robert, podpatrując treningi córek, sam połknął bakcyla i dołączył do trenujących dorosłych. Spotkaliśmy się wczoraj, kiedy właśnie skończył ćwiczenia. Aikido jest dla mnie też formą spędzenia czasu. Oprócz zwyczajnej umiejętności pozbycia się natrętnego intruza, też formą ćwiczeń sprawnościowych. Niektóre są bardzo proste i wystarczy tylko lekki ruch dłoni i odpowiedni nacisk na staw, żeby unieruchomić intruza. Nie mam żadnego stopnia mistrzowskiego. Ćwiczę głównie dla przyjemności, a w moim wieku jest to bardzo przydatne, gdyż trzeba się ruszać, bo inaczej się poczuję staro. Osiągnąłem już taki etap, że ja sobie sam opracowałem pewne ćwiczenia i rozciągające ćwiczenia siłowe, jest w tym też bieg. Truchtam tutaj sobie po tych matach i średnio przebiegam 2 kilometry dziennie. Natomiast nauczyłem się też tutaj podstaw tai chi i qigong, chińskich gimnastyk. I jeszcze to wplątuję w te swoje ćwiczenia, także 1,5 godziny trening taki codziennie właśnie pomaga utrzymać jakąś taką wewnętrzną spójność i sprawność fizyczną. Ale w ursynowskim dojo, bo tak nazywa się to miejsce, gdzie ćwiczy się japońskie sporty, ojcowie, choć nie tylko oni, trenują rozmaite dyscypliny dla sportu i dla relaksu. Oprócz tego, że ćwiczymy aikido, to jeszcze jest kyudo, czyli łucznictwo japońskie, ceremonialne. Tutaj można się nauczyć strzelania z łuku w stylu wschodnim, europejskim. I mamy też sekcję jujitsu, również kenjutsu, czyli walka na miecze. I mamy również sekcję, i to jest bardzo zabawne, mieczy świetlnych. Mamy kolegę, który jest instruktorem walki właśnie kenjutsu i opracował system walk na miecze świetlne, bardzo spektakularny. Mamy tutaj takie miecze też świetlne. Bardzo dużo ludzi przychodzi wtedy w soboty popołudniami, gaszą światła, przebierają się, rozpalają te swoje miecze i łomocą i opracowali całe takie fajne sekwencje walk. Puszczamy muzykę z Gwiezdnych Wojen i oni nawalają się tutaj na te miecze. No nic dziwnego, że Robert mocno związał się z tym miejscem, oprowadził mnie po terenie. Obok dojo, wspomniana strzelnica, miejsce na ognisko, kilka kroków dalej w ogrodzie stoi mongolska jurta i tam w weekendy Robert prowadzi sekcję kulturalną, integrującą miejscową społeczność. Bo zapraszam coraz częściej sąsiadów, którzy mieszkają dookoła i to miejsce staje się takim prywatnym domem kultury, jak gdyby w okolicy. No, mamy dosyć daleko do jej najbliższej jej placówki kulturalnej i organizuje koncerty. To jest muzyka też i orientalna. Są muzycy z Maroka, są muzycy z Iranu. Także to jest taka dosyć inna trochę grupa niż docelowe założenie powstania tego ośrodka, czyli ośrodka sportów japońskich. No i są spotkania z podróżnikami, oglądanie zdjęć, warsztaty kulinarne nawet. Na jednym z nich przyrządzano ostatnio sałatkę z okolicznych roślin. Niebawem w sadzie, kiedy zakwitną wiśnie, towarzystwo znów zorganizuje hanami, czyli święto kwitnącej wiśni. W Fukuoce i Tokio już kwitną. Można też zobaczyć w internecie piękne zdjęcia. Sakura już rozkwitła w miniony weekend. No także i na Ursynowie zakwitnie niebawem, będzie co świętować. Dziękuję bardzo. Arigato. Tak, tak. Tu jest zdjęcie, pan Zbyszek przysłał podniesionego nosa samolotu. No i też samochód to jest chyba Star, prawda? Taka kropelka. Star, a on nie ma podniesionego nosa, tylko uchyloną główkę do przodu, żeby tam spokojnie było wierzę. Zajrzeć. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Doesn't want you Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple w MediaMarkt i sprawdź ofertę. Na przykład iPhone XR 64 GB z wyświetlaczem Liquid Retina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7.30. Jolanta Pawlak. Śląska policja rozbiła dwa gangi i przejęła narkotyki warte 2 miliony złotych. Członkowie jednej z rozbitych grup mieli przemycać na Śląsk marihuanę z Holandii. Sąd zdecydował o aresztowaniu trzech podejrzanych. Wobec pozostałych dwóch prokurator zastosował dozór policji, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju, a to nie koniec zatrzymań. Rząd zajmie się m.in. trzynastką dla emerytów. Około 890 zł netto ma do nich trafić w maju. Dodatkową pomoc dla emerytów i rencistów w postaci 13. emerytury dla każdego seniora zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w lutym. Adam Esz, jeden z trzech Polaków oskarżonych o spowodowanie śmierci słowackiego kierowcy decyzją sądu w Żylinie, został zwolniony z aresztu, wpłacił 20 tysięcy euro kaucji. Do tragedii doszło jesienią zeszłego roku. Trzej polscy kierowcy wyprzedzali inne auta na ciągłej linii. Zginął 57-letni Słowak. Jest akt oskarżenia w sprawie Marszu Narodowców w Oświęcimiu. Jego organizator Piotr R., jeden z uczestników Teodor K., odpowiedzą przed sądem za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Nie przyznali się do winy, grozi im do 2 lat więzienia. Więcej informacji w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ponad 760 milionów złotych trafiło do organizacji pożytku publicznego z 1%. Dane podał Główny Urząd Statystyczny. To o 100 milionów więcej niż rok wcześniej. W ciągu 15 lat ta kwota zwiększyła się 70-krotnie. Największa część środków z 1%, ponad 70%, popłynęła do fundacji, mimo że stanowiły one tylko 1/4 wszystkich organizacji. Najpopularniejsze były te zajmujące się ochroną zdrowia, pomocą społeczną i humanitarną. Nie udało się wykreślić z porządku obrad Europarlamentu przepisów dotyczących pracowników delegowanych. Jutro odbędzie się debata i głosowanie w tej sprawie. Nowego prawa obawiają się polskie firmy transportowe, które zwracają uwagę, że przy podwyższonych wydatkach i większej biurokracji może im grozić bankructwo. Dyrektywa ogranicza czas jazdy zawodowych kierowców, określa liczbę kursów i płace kierowców, wprowadza też nowe wymogi dla pracodawców. Firmy transportowe z Polski, ale też wiele innych krajów Nowej Unii przekonują, że te regulacje doprowadzą do wzrostu kosztów i co za tym idzie upadku wielu mniejszych przedsiębiorców z naszego regionu. Tymczasem Polska ma największą flotę transportową w całej Unii. Przeciwko dyrektywie transportowej zamierzają głosować polscy europosłowie ze wszystkich opcji politycznych. Na Wall Street bez większych zmian. Obawy czują inwestorzy w Azji, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS. Chińskie indeksy giełdowe od początku roku bardzo potężnie rosły, jednak powrót silnych obaw o globalne spowolnienie gospodarcze wywiera na tych rynkach szczególną presję. Shanghai Composite dziś ponownie spada o ponad 1%, a przecież inne najważniejsze wskaźniki giełdowe regionu radzą sobie więcej niż przyzwoicie. Przede wszystkim Nikkei 225 rośnie dziś w Tokio o ponad 2%. I jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,79, frank szwajcarski 3,82, a za brytyjskiego funta płacimy równo 5 zł. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, także na południu rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu od północy stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem. Po południu na wschodzie śnieg, opady deszczu ze śniegiem i śniegu również w górach i na pogórzach. Temperatura od 3 stopni to na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Bosch z wyświetlaczem oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.

Do usłyszenia jutro, panowie. Pani Jolanta z Warszawy. Mam nadzieję, że sprawiliśmy pani radość, bo o to właśnie chodzi. Wybierze się na koncert do Doliny Szarloty. Gratulujemy, zapraszamy oczywiście na jutro. 2-2 i 7 trójek. Doktor Rożek opowiadał o tym, dlaczego kruche rzeczy smakują nam bardziej. To jest kwestia marketingu. Czy tak czasem ta chrupkość nie jest może przez marketingowców wymyślona, a bardziej jest wzięta stąd, że pieczywo, które jest chrupkie, uważamy zawsze za takie świeże, więc może ta chrupkość kojarzona jest ze świeżością. O, być może, 227 trójek, gdyby państwo w tej sprawie, to oczywiście zapraszamy serdecznie, a w projekcie Tata pojawił się wątek walki na miecze świetlne. Właśnie się dowiedziałem, że jest w Warszawie sekcja mieczy świetlnych i tak sobie pomyślałem, że jakby była otwarta sekcja obsługi szturmowców Imperium, to ja bym się bardzo chętnie zapisał. Także bardzo proszę o informację, gdzie i kiedy mam się stawić i jakie badania lekarskie przedstawić. No, badania na pewno są potrzebne. Jeśli się dowiemy, to oczywiście będziemy pana informować. Pierwszy się pan dowie, oczywiście, że tak, zdecydowanie. Jeśli takie coś dałoby panu szczęście, to jestem zdecydowanie za. Zapraszamy do trójki. Bo my teraz o szczęściu trochę mówić będziemy. Kilka lat temu zawrotną karierę zrobiło Hygge. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Duńska filozofia, może raczej podejście do życia, odmieniane było przez wszystkie przypadki. No ale era Hygge właśnie się skończyła. Będzie nowe. Czas na nowe, mówi Bogusława Sochańska, dyrektorka Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce. Pyt, to znaczy tyle, co nieważne, mniejsza o to. Czasem można też to być może zinterpretować jako, jakoś to będzie, jakoś ujdzie. Na polski język to można tłumaczyć na przykład etam, echtam, achtam. Krótko mówiąc, to jest słowo, które oznacza stan ducha i podejście takie pełne i dystansu do rzeczy, które się wokół nas dzieją, które być może nas stresują, które może są nieprzyjemne i trochę lekceważenia tych rzeczy. Zostało wskazane jako ulubione słowo użytkowników bibliotek publicznych duńskich. Doktor habilitowana Sylwia Schab z Katedry Skandynawistyki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Hygge zostało też wskazane w głosowaniu powszechnym jako jedna z najważniejszych wartości kulturowych. O ile Hygge, to były takie działania różne, ustawianie świeczek, miękkich kocyków, przytulanie się. Pyt jest związany z wypowiadaniem, tak? Czyli jakby wystarczy, że my wypowiemy to. Pyt medy, to jest nieważne. To znaczy nie tyle związane z tym, że wszystko jedno, ale że może warto czasami odpuścić w jakichś takich codziennych sytuacjach i na przykład nie trąbić na kogoś, kto nam zajedzie drogę. Ta moda się nagle pojawiła, no bo trzeba zrobić ciąg dalszy mody na temat Hygge. To ile można w kółko o Hygge? Wobec tego wymyślono, że teraz trzeba by położyć akcent na drugą taką cechę Skandynawów czy Duńczyków. I rzeczywiście, zgadza się, tacy są. To kolejna moda. Sporo było ich ostatnio. Hygge, lagom. Hygge to umiłowanie wygody i takich prostych przyjemności. Grażyna Dobroń, autorka programu Instrukcja obsługi człowieka. Nawet to się mogło nam w Europie podobać, bo to takie namawianie do odpoczynku wśród świec, pod kocem, ciepłe skarpety albo pod kolanówki, jakaś dobra książka. Ale, chociaż jestem kobietą i może nie powinnam tak mówić, Iza, popatrz jak wyglądają Dunki. Za dużo było grillowania, za dużo tych ciast, za dużo wszystkiego, więc wiadomo, że to Hygge nie mogło się utrzymać. I w ubiegłym roku właśnie The Times pisał, zapomnijcie o Hygge, teraz wszystko kręci się wokół Ikigai. To z kolei japońska filozofia życia. Ale tych filozofii szczęścia jest dosyć dużo, bo i Finowie mają swoją. Jest podobna do duńskiej? Uważaj! Fińska filozofia życia w radości polega na tym, żeby pić do woli i snuć się na golasa po mieszkaniu. Ale co pić? No jak to co? Co Fin może pić? No. Filozofie są o tyle, powiem kolokwialnie, wygodne, że one dają nam pewien zestaw. Joanna Gutral, psycholog z Uniwersytetu SWPS. To znaczy trzeba postępować tak, tak i tak, aby osiągnąć szczęście. Taki gotowiec, taka receptura, żebyśmy sami nie musieli wymyślać. Poniekąd takie drogowskazy, no bo gdybyśmy sami też wymyślali i oczywiście są takie osoby, które gdzieś na własną rękę poszukują swoich zasad, swojego źródła szczęścia. A nieważne, zostawmy to, jakby nie ma się co przejmować. My potrafimy... W Polsce jednak dość mocno i dobrze ma się kultura narzekania. Natomiast to się zmienia. No, czerpiemy z kultur zachodnich, gdzie tego typu filozofie mają się coraz lepiej i widzimy, że one przynoszą jakieś korzyści, no bo no faktycznie zamartwianie się rzeczy, którą wpływu nie mam, na pewno nie przyniesie żadnych pożądanych konsekwencji. Czyli jeśli to jest taki kontynuator Hygge, to można połączyć te dwa sposoby na życie. Można być i Hygge, i trochę takie pyt. To jest uzupełnienie. Czyli można się tulić w kocyki, a jednocześnie mówić, dobra, jakoś to będzie. Ma pani absolutnie rację. Nawet nie pomyślałabym w pierwszej chwili, ale to są dwie cechy, które określają tego samego człowieka. Rzeczywiście. Zdecydowanie. I teraz wszyscy razem powtarzamy. Pyt, mydy. jeśli dobrze powiedziałem, pyt z tym, albo nie przejmuj się, pyt z tym, to brzmi zdecydowanie lepiej niż inne słowa, które cisną się człowiekowi na usta, kiedy ktoś zajedzie drogę. Takiego zdania jest także Izabela Woźniak, która zajmowała się sprawą. No właśnie, jedna ważna sprawa jeszcze jest do omówienia. 71335, pani Ewa dopytuje, czy byłem wczoraj na koncercie Dave'a Matthewsa po sąsiedzku na Torwarze był. Było cudownie, udało się bezpiecznie wrócić do Lublina po nocy. Nie drążymy tego tematu, dobrze? Nie powiem, że pyt z tym, ale lepiej nie. Zagramy sobie, Michał. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass and the children play, sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down and that war song is playing. Wczoraj na Torwarze, pani Aleksandro, pani Magdaleno, mówiłem, że nie drążymy tematu. Ja wiem, że cudownie było. Ja rozumiem, domyślam się, to najlepszy koncertowy zespół świata, więc się domyślam. Ale sprawa jest trudna. Na pocieszenie powiem ci, że są tacy, którzy narzekali bardzo na nagłośnienie. Naprawdę? Że jednak stopa i bas, to tak? Ciężko nagłośnić, zwłaszcza na Torwarze. Selektywności nie było również. Oj, to trudno. 2,7 trójek. Pamiętam, były w Peweksie takie zabawki, to był miecz Chimena. Mój syn rzucił się przed Peweksem na chodnik. Ja się poddałam, uległam tej bitwie, kupiłam, bawił się jeden dzień. Nie było czasu na tłumaczenie, bo to była tak potworna moda sączona przez telewizję. W ogóle gdybym miała wychowywać jeszcze raz, to bym wychowywała z zamkniętym telewizorem. To jest jakaś koncepcja zdecydowana. Pamiętasz Chimena? Pamiętam Chimena, ale też niestety te miecze pojawiają się teraz, kiedy przechodzisz na przykład w trakcie świąt Nowym Światem i co 10 kroków stoją sprzedawcy z błyszczącymi, błyskającymi właśnie mieczami, rogami. To jest zło. To jest straszliwe zło. I to zło powinno być zakazane. To taka moja prywatna opinia. Jeszcze jedna sprawa od pana Michała. Mówiliśmy o tym szczęściu i o pyt. Pan Michał napisał, bo Grażyna Dobroń wspominała o tym. 42 lata mam i już mam pomysł na emeryturę. Szczęście po fińsku. Kto słyszał, ten wie. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A my zaczniemy od pożegnania, wspomnienia niezwykłego człowieka, głosu, którego nie sposób będzie nam zapomnieć. Wczoraj w Londynie zmarł Scott Walker, amerykański wokalista, lider grupy The Walker Brothers. Tutaj w utworze Joanna. Joanna, I can't forget the one they call Joanna. We own the summer hand in hand. Joanna, and now she's always just a tear away. Goodbye, you, you long lost summer, leaving me behind you. Repeating things for lovers that may find you. I still hang on to every word that day. To dla wszystkich Asiek dzisiaj o poranku, a Scott Walker znany jest młodszym może widzom również serialu. Ślepnąc od świateł, bo to jest nie ta piosenka, ale inna, jest w czołówce tego serialu. Przepięknie tę czołówkę ilustruje muzycznie. To jedna z najlepszych czołówek chyba w historii polskiej kinematografii. Także. To dodajmy jeszcze z gratulacjami. Ślepnąc od świateł otrzymało wczoraj Orła. I słusznie. Choć tematyka trudna i chciałoby się powiedzieć, żeby taki świat jednak gdzieś tam może daleko, daleko od nas istniał. No ale cóż. Informacja o śmierci Scotta Walkera podała wytwórnia 4AD. Przez ponad pół wieku geniusz człowieka urodzonego jako Noel Scott Angel wzbogacał życie tysięcy ludzi. Najpierw jako jednej trzeciej The Walker Brothers, następnie jako bezkompromisowego artysty solowego, producenta i kompozytora, tak czytamy w oficjalnym komunikacie. Zanim w 1967 roku Scott rozpoczął karierę solową jako The Walker Brothers, jego The Walker Brothers podbili serca fanów na wyspach, także w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, takimi piosenkami jak The Sun Ain't Gonna Shine Anymore czy Make It Easy On Yourself. Jego późniejsza twórczość plasowała się już daleko poza głównym nurtem. To właśnie awangardowe płyty jak Scott Four czy Scott Free zapewniły mu status muzyka kultowego, do fascynacji, którym przyznaje się choćby Thom Yorke. W drugiej połowie lat 70. muzyk reaktywował The Walker Brothers, nie porzucając przy tym działalności solowej. To teraz troszkę nowości. Editors opublikowali nowy singiel. Piosenka Barricades jest zapowiedzią nowej płyty zespołu The Blank Mass Sessions. W limitowanej wersji na kolorowym winylu, uwaga, kolorowym. Ukaże się 13 kwietnia podczas Record Store Day. Regularna wersja tej płyty w sklepach będzie dostępna 3 maja. Na płycie znajdować się będą remiksy z ostatniego albumu Editors, Violence, oraz premierowe nagranie właśnie, którego słuchamy. Może nie jest zbyt dynamiczne, może nie jest porankowe, ale uwaga, od razu ostrzegam, wideo do tego utworu wciąga. Nie sposób się oderwać do ostatniej minuty, zwłaszcza to jest uwaga dla tych, którzy jak redaktor lubi obserwować wirującą pralkę, albo jak ja uwielbiam kulodromy. Tam też jest pełno kulek, które akurat trafiają w te otwory, przestrzenie, wszystko to komputerowo zrobione, ale no właśnie, wciąga. Wciąga bardzo, a Barricades brzmi tak, jak brzmi. Dodam jeszcze, że Editors, gdyby ktoś nie wiedział, mają już 6 albumów studyjnych na koncie. Ostatni ukazał się rok temu. Grupa wielokrotnie odwiedzała Polskę, a ostatnie koncerty odbyły się w listopadzie zeszłego roku w Poznaniu oraz w Warszawie. Where would I be without your secrets and lies, your barricades? Don't run away, don't run away, don't run away, don't run away, just barricade now. Don't run away, don't run away, don't run away, don't run away, just barricade now. Oh. Editors pewnie znów przyjadą do Polski, bo lubią nasz kraj, lubią tutaj grać. A my teraz o ikonie brytyjskiej sceny pop-soulowej lat 90. Wszyscy pamiętają ich przebój High. Być może niektórzy pamiętają także ten przebój, Lifted. A oni powracają z pierwszym od niemal dekady nowym albumem i singlem My Salvation, promującym płytę. I to jest powrót do korzeni po 25 latach od debiutu. Album Blue Sky in Your Head trafi do sklepów też 3 maja. No, już tak dzisiaj nam to wszystko się poskładało. No ale uwaga, na fanów grupy czeka też kolekcja Essentials i w tym zremasterowane wersje wszystkich przebojów, takich jak Ocean Drive czy właśnie słuchany Lifted. Płyta zostanie wydana również w formacie podwójnej, uwaga. No. Z DVD. Kasety magnetofonowej, proszę pana. Naprawdę? Mówię o powrocie do lat 90. I to dziś jest ważna sprawa, żeby dobrze sprzedać album, trzeba pokombinować. Jasne, przecież były takie podwójne kasety, takie pudełka. Były. Kombajny. To ja znów dodam jeszcze, że dotychczasową dyskografię Lighthouse Family zamyka wydany w listopadzie 2001 roku album Whatever Gets You Through the Day. Płytę promował single I Wish I Knew How It Would Be To Be Free. Nowa wersja przeboju Nina Simone, w którą wplecione zostały elementy utworu One z repertuaru zespołu U2 oczywiście. Przypomniało mi się, że miałem wersję Guns N' Roses Use Your Illusion na 3 kasetach. Tak, Trzecia była zielona. Tak. No ale żółty i niebieski dają zielony, więc to była wartość edukacyjna. Oczywiście. Ja nawet wiem, która firma to wydała, ale nie zmieściła się. To był bardzo długi album. No, 2 wspaniałe. Tak jest. Szturmowców, bo tam jeden ze słuchaczy mówił, że jakieś badania dla szturmowców są potrzebne. Myślę, że tam psycholog, żeby zbyt wyrywni nie byli przy dobywaniu miecza, bo to teraz takie nagminne jest ta wyrywność. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl polskieradio.pl.